do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca. Jest 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Jeden z pasażerów przeżył katastrofę w Indiach, potwierdza to rodzina Brytyjczyka, jest też nagranie. Do siedziby NBP wszedł prokurator w asyście policji, śledczy nie informują o szczegółach. Ruszyła kampania rządu skierowana do nielegalnych migrantów w 8 krajach. Rodzina Brytyjczyka, który przeżył katastrofę lotniczą w Indiach, mówi, że zadzwonił do nich, aby powiedzieć, że nic mu nie jest. Nie ma wciąż oficjalnego potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że obywatel Zjednoczonego Królestwa jest jedynym pasażerem, który wyszedł z tragedii cało. Adam Dąbrowski. Vishwas Ramesh, tak nazywa się ten mężczyzna. BBC pokazała nagranie, na którym po wydostaniu się z wraku o własnych siłach idzie ku ambulansowi. Stacja dotarła do jego rodziny, która odebrała od pana Ramesha wiadomość, że czuje się dobrze. Brytyjskie media publiczne informują, że urodził się w Indiach, ale ma obywatelstwo brytyjskie i od dawna mieszka w królestwie, gdzie ma żonę i dziecko. Podróżował też z nim jego brat. O nim na razie nie ma informacji. W samolocie znajdowało się 242 ludzi. Tuż po starcie zaczął tracić wysokość i rozbił się w dzielnicy mieszkalnej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ta katastrofa może być drugą pod względem liczby ofiar śmiertelnych w ostatnich 20 latach. Najtragiczniejszą była katastrofa Boeinga 777 malezyjskich linii lecącego w lipcu 2014 roku z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na pokładzie było niemal 300 osób, w większości Holendrów. Nikt nie przeżył. Samolot został zestrzelony nad terenami kontrolowanymi przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Prokurator wraz z policją wszedł do siedziby Narodowego Banku Polskiego. Zażądał wydania dokumentów dotyczących Rady Polityki Pieniężnej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie dwukrotnie występowała do władz Narodowego Banku Polskiego o wydanie dokumentacji niezbędnej do dokonania ustaleń faktycznych w śledztwie. Wobec dwukrotnej odmowy udostępnienia wnioskowanej dokumentacji prokurator dokonał zatrzymania protokolarnego dokumentu. Mówi Izabela Dołgań-Szymańska z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. NBP informuje, że chodzi o śledztwo w sprawie podejrzenia ujawnienia informacji niejawnej o klauzuli tajne. Kolejnych informacji w tej sprawie możemy spodziewać się jutro. Afganistan, Etiopia, Erytrea, Somalia, Irak, Pakistan, Egipt i Kenia. W tych 8 krajach rozpoczęła się kampania polskiego rządu zniechęcająca do nielegalnej migracji. Ma w prosty sposób pokazać, że obywatele tych państw, nawet jeżeli wydadzą ogromne pieniądze, nie przedostaną się do Polski, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów kosztuje opłacenie każdego etapu tej podróży. Chcemy im pokazać, że wydasz olbrzymie pieniądze, a i tak się nie przedostaniesz. Jednocześnie wskazujemy na to, że w wielu przypadkach udaje nam się deportować te osoby. Chcemy dotrzeć z tą prostą informacją. Nie idź tamtędy, bo to jest droga zamknięta. Stracisz pieniądze, zdrowie, a w niektórych przypadkach życie. Kampania to m.in. materiały w formie plakatów w językach narodowych migrantów, a także filmy zestawiające białoruską propagandę z dramatyczną rzeczywistością. Za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji opowiedzieli się uczestnicy spotkania Weimar Plus. Rozmową w Rzymie przewodniczył minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. W sesji brali też udział szefowie dyplomacji Polski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. W stanowisku odczytanym przez szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego wezwano do nacisków wobec Moskwy. Należy użyć wszelkich środków nacisku na Rosję, w tym zaostrzenia sankcji i wzmocnienia zdolności obronnych Europy. Musimy być zjednoczeni i solidarni, aby zmusić Rosję do zakończenia tej okropnej wojny. Uczestnicy szczytu opowiedzieli się za większym uderzeniem w rosyjską energetykę i bankowość. Poparli też dalsze zamrożenie rosyjskich aktywów w Europie. 5 lat w więzieniu może spędzić Tomasz L., oskarżony o brutalne znęcanie się nad psem. Policję powiadomili zaniepokojeni sąsiedzi. O najwyższy wymiar kary będzie wnioskować prokurator Ewa Popińska. Pies został poddany sekcji. Lekarz weterynar powiedział, że już dawno nie widział tak zmasakrowanego psa. Oskarżony ma zarzuty typu kwalifikowanego, czyli ten surowsze zagrożenie jest, tak? Do lat 5 pozbawienia wolności.

Trochę o tym, co może lub nie może zmieniać nasze sposoby myślenia o naszej historii, o naszej tożsamości. To będzie trochę rozmowa o tym, czy książki mają taką moc, czy są taką technologią, która nie tylko transferuje rozmaite myśli do naszej codzienności, ale czy prace badaczy, osób badających naszą przeszłość, zmieniających trochę perspektywę patrzenia na to, kim jesteśmy my, co dziedziczymy, jak żyli nasi przodkowie i przodkinie. Czy to wszystko naprawdę może zmienić nasze sposoby myślenia o sobie samych i o tych, wśród których żyjemy? Będziemy dzisiaj w Klubie Trójki rozmawiać o tym, co się chyba fachowo nazywa zwrotem ludowym. Pytanie, czy to sformułowanie jest szczęśliwe i lubiane przez tych, którzy się tym zwrotem zajmują. Za chwilę to pytanie postawię naszym gościom, ale cóż to takiego? Myślę o tym, jak wiele w ostatnich latach pojawiło się książek, które zwróciły uwagę na naszą ludową historię, na historię polskich chłopów, robotników, tych wedle szacunków z lat 30. 80% polskiego społeczeństwa, na taką narrację, która do tej pory nie dominowała w opowiadaniu o naszej przeszłości, historii i o naszych doświadczeniach. Od prześnionej rewolucji Andrzeja Ledera przez ludową historię Polski Adama Leszczyńskiego, bestseller przecież po ultra, hiper bestseller, czyli Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak. Dużo było rozmaitych tych publikacji w literaturze faktu, ale także nowe tony w literaturze pięknej. I pytanie, w jakim momencie tego zwrotu ludowego jesteśmy, co on nam dał, co może dać, dokąd nas może doprowadzić, a może już rozmywa się w jakiejś mgle innych trendów współczesnego myślenia. O tym dziś porozmawiam z trójką gości, którzy są ze mną w studiu Trójki przy Myśliwieckiej. Doktor Alicja Urbanik-Kopeć, badaczka polskiej i literatury, historii literatury i kultury, głównie chyba XIX wieku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Alicja jest też autorką, współautorką zbioru pod redakcją Przemysława Wielgosza Ludowa historia kobiet. Napisałaś też Panny służące, Anioł w domu, Mrówka w fabryce. To historia o robotnicach, które wywodziły się w dużej mierze, w dużej części z polskich wsi. Ale także niezwykłej książki Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu o pracy seksualnej też w Polsce. Cieszę się bardzo, że jesteś. Ja też. W studiu także profesor Kacper Pobłocki z Uniwersytetu Warszawskiego, antropolog społeczny i historyczny, autor bardzo głośnej też książki Chamstwo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktor Łukasz Żurek z Instytutu Literatury Polskiej, literaturoznawca, który zajmuje się literaturą no właśnie XIX-XX wieku. Raczej XX i XXI. Tak? Tak. A, no dobrze. No to tym bardziej to świadczy o tym, że rozmowa będzie współczesna. I właśnie ciebie, Łukaszu, chciałabym zapytać najpierw o samo to pojęcie, bo ono może brzmieć trochę jak zaklęcie dla osób, które się badawczo nim nie zajmują. Zwrot ludowy. To jest pojęcie czysto naukowe i czy przez naukowców lubiane? Dobre pytanie. Jako literaturoznawcy, który ileś tak zwanych zwrotów w humanistyce światowej miał okazję zaobserwować, od razu kiedy słyszę to pojęcie, to zapala się w mojej głowie czerwona lampka, to będzie kolejna, to może być kolejna metodologia, to może być kolejna teoria, która wpada do tego worka z różnymi trendami teoretycznymi i z niego wypada. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek zwrotu ludowego w tym sensie, że on wszedł do humanistyki i do myśli o literaturze i o kulturze w ogóle, trochę przede wszystkim za sprawą prac historyków, a nie za sprawą przenoszenia na grunt polskiej humanistyki nurtów teoretycznych z Ameryki czy z szeroko pojętego Zachodu. Ale w tym sensie może on, i chyba tak się dzieje z nim w tym momencie, może go spotkać to samo, co spotkały wszystkie te inne zwroty, to znaczy tak jak trochę rozmawialiśmy sobie przed rozmową przed chwilą, już wyczuwalny jest na rynku książki, wyczuwalny jest też w humanistyce polskiej pewne poczucie zmęczenia tym tematem. Szybko te trendy współcześnie rozmaite w myśleniu się wypalają, ale zanim będziemy diagnozować być może rychły koniec takiego zwrotu, to chciałabym jednak was poprosić o to, żebyście pomogli mi zrozumieć, gdzie ten zwrot się w ogóle zaczął i jak on się dokonuje, bo powiedziałeś, Łukasz, że on się zaczął w pracach historyków. Można też powiedzieć, że Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera, książka eseistyczna z 2014 roku, jest wskazywana bardzo często jako początek takiego namysłu nad problematyką wcześniej źle obecną czy nieobecną w myśleniu o polskiej historii. Więc tak. No i jak to się dokonuje? To znaczy, któryś z historyków wpada na taki pomysł i mówi: ej, chłopaki, dziewczyny, przegapiliśmy coś? To brzmi trochę jak żart, ale szczerze mówiąc, w pewnym sensie tak jest. To znaczy, ja bym też tak powiedziała, że jakieś 10 może lat temu zaczęły się właśnie pojawiać pierwsze prace, pierwsze książki, monografie historyczne związane właśnie z, no, patrzące na historię klas ludowych. Myślę, że to zaczęło się właśnie nie od chłopstwa, bo to jest powiedzmy ten nurt już dojrzały tego zwrotu ludowego. Ja mam taką osobistą teorię, że to się zaczęło od tego, że chwilę wcześniej popularne były książki o pracy. Ona myślę o pracy. Nie tylko o pracy w kontekście właśnie klasy robotniczej, czy proletariatu, czy w ogóle jakiegoś ujęcia historycznego, tylko te książki, które mówiły o bullshit jobs, o tym, o pracy na marne, o pracy bez sensu, o pracy niedocenianej, o pracy na śmieciówkach i tak dalej, w kontekście zupełnie współczesnym. I jakoś to się tak w pewnym momencie połączyło, co właśnie zaczęły wychodzić pierwsze reportaże historyczne, książki historyczne na temat klasy robotniczej. Co jednocześnie ja też chciałabym może powiedzieć na samym początku, że to nie jest tak, że historycy i historyczki w roku 2014 czy 2015 odkryli, że istniała klasa robotnicza i to są właśnie takie pierwsze pionierskie monografie na ten temat, które zaczęły się wtedy ukazywać, no bo tradycja badania klas ludowych ma naprawdę długą historię i wszyscy, którzy się tym zajmujemy z perspektywy naukowej, w swojej po prostu pracy naukowej, zawodowej, znamy i jesteśmy świadomi tego, że no, badania nad klasą robotniczą mają długą i piękną tradycję. I ja nie mówię tylko o badaniach prowadzonych w latach, nie wiem, 70. czy 60., kiedy to był temat, no, wdzięczny, a jednocześnie taki trochę obowiązkowy, ale też w pracach historyków z Instytutu Historii z lat wczesnych 2000. Także to też dla nas jest pewien rodzaj, ta popularność obecna jest, nie wiem jak dla was, ale dla mnie no bardzo miłą rzeczą, ale ona też no, jest po prostu kontynuacją pewnego nurtu zainteresowań badawczych historyków, który się miał zawsze dość dobrze. To tylko chodzi o kwestię przebicia się do popularności i do takiej świadomości społecznej i takiego po prostu prostego faktu, że ludzie zaczęli te książki czytać i kupować. No dobrze, ale jak to się dzieje? Bo ty powiedziałaś, Alicjo, o tym, że pojawiły się, jak rozumiem, inspirujące dla tego trendu, dla tego zwrotu publikacje zupełnie ze współczesnych jakby miejsc, tak, płynące, niekoniecznie naukowe, tak, tylko takie bieżące opracowania też eseistyczne, tak, czy ekonomiczne. No i jak to się dzieje, że to tak przenika do tej sfery badań, które się toczą, jak mówisz, od lat, że się pojawia taki, no nie wiem, taki hype. No i zastanawiam się też, jak naukowcy, badacze, którzy właśnie zajmują się tym od bardzo dawna, reagują na to, że stają się częścią pewnej mody. To jest pytanie, czy my jesteśmy podatni na hype w badaniach naukowych. No właśnie, to jest musimy to pytanie. Musimy się teraz przyznać. Ja jestem, jak chciałem zaznaczyć, że jestem jedyną osobą... Łukasz Żurek. Tak. Jestem jedyną osobą z siedzących tutaj, która nie napisała żadnej poczytnej i bardzo ciekawej książki wpisującej się w zwrot ludowy, więc trochę nie mam prawa, żeby się wypowiadać na ten temat, ale trochę poczytałem dyskusji wokół książek, czy to Adama Leszczyńskiego, czy to Kacpra. I tematem, który powracał bardzo często w dyskusjach toczonych na łonie historyków, niekoniecznie związanych bezpośrednio z jakąś opcją konserwatywną czy prawicową, było, oni wyrażali pewne takie niezadowolenie właśnie z faktu tego, o czym Alicja przed chwilą mówiła, że w tych pracach wydawanych od 2021 czy 2022 roku trochę ich zdaniem było za mało wskazywania na tę ciągłość badań, tak? Znaczy na tę ciągłość problematyki, ciągłość badań, które no nie jest tak łatwo nad klasą robotniczą czy nad klasami ludowymi, które nie jest tak łatwo załatwić tym, że w PRL-u to wiadomo, że zideologizowane, bo to nie jest tak prosto z pracami historycznymi powstałymi w PRL-u. To patrzę teraz na Kacpra Pobłockiego, bo zastanawiam się, czy zwrot ludowy oznacza no właśnie tylko przekierowanie atencji i reflektora na pewną problematykę, którą się bada od lat, czy jednak on się wiąże też z jakimś przyjęciem nowej perspektywy, nowymi ustaleniami, zupełnie jakimś prowadzeniem nowego sposobu myślenia też. To znaczy, mi trudno trochę mówić o pewnym zjawisku, które... znaczy, łatwiej jest mi mówić trochę może o sobie i no o pewnie. Tym, jakby dlaczego ja napisałem tą książkę i jak zareagowałeś powody, na hype też wokół. Czyli nie mówmy, nie, bardzo mi się nie podoba to słowo, że to jest hype. Ja mam bardzo dobre, jakby mam wspaniałe doświadczenie jeżdżenia z tą książką po Polsce i z... Takiego głębokiego zainteresowania. No i tak, i wielu bardzo ciekawych rozmów z czytelnikami, czytelniczkami. Mówiąc szczerze, jakby recepcja tej mojej książki, która jest książką mimo wszystko naukową, chociaż napisaną powiedzmy przystępnie, recepcja tej książki u tych po prostu zwykłych czytelników, czytelniczek jest o wiele ciekawsza i te rozmowy są o wiele ciekawsze niż dyskusje w gronie powiedzmy naukowym czy jakieś oficjalne recenzje. Więc ja mam wrażenie bardzo ciekawej rozmowy, która się toczy i trochę nie podoba mi się to, że mówimy o tym jako o modzie czy jako o hype. Bo mam wrażenie, że czyli masz też przekonanie, że dzieje się jakaś głębsza zmiana czy reakcja na... Znaczy jest ciekawa rozmowa na tematy, o których wcześniej się nie rozmawiano. I chyba najbardziej spektakularny sukces, czyli ponad 500 000 książek sprzedanych przez Jana Kucier-Friedrichak pokazuje, że te książki dotykają jakiegoś tematu, którego wcześniej nie opisywano. Ja napisałem książkę o pańszczyźnie z takiego bardzo prostego powodu, że pańszczyzna wraca trochę jak bumerang w polskiej dyskusji publicznej i ostatni raz w 2011 roku był taki moment, bo wyszła płyta Ruta, wspaniały taki projekt muzyczny i oni wyciągnęli trochę zakamarków, archiwów, takie piosenki ludowe, które jakby opowiadały inną historię wsi niż tylko ten wieś spokojna, wieś wesoła. No ja wtedy pracowałem w Instytucie Etnologii w Poznaniu i siedziałem w gabinecie z takim starym profesorem etnologii i zadałem takie pytanie, czy mógłbym polecić książkę o tym życiu codziennym chłopa pańszczyźnianego. On się strasznie zdziwił, że zadałem takie pytanie i okazało się, że takie książki w sumie nie napisano. Ja byłem święcie przekonany, że ktoś to zrobił, bo badanie codzienności było takim zupełnie normalnym tematem lat 70. w nauce. No więc ja uznałem, że po prostu, bo to mnie po prostu ciekawiło, jak ta pańszczyzna de facto wyglądała, skoro wszyscy oni rozmawiają, oni potrafimy sobie wyobrazić tej codzienności. Więc to było pytanie, które mnie nurtowało i napisałem ją jakby z takiego antropologicznego poczucia obowiązku, bo też to nie jest tak, że o takich tematach jak wieś badali to tylko historycy, bo w zasadzie jest jakby moja książka składa się w zasadzie z 5 takich dużych jakby tradycji intelektualnych, badawczych w polskiej kulturze, które dotykają tego tematu. I historycy to są tylko jedni, prawda? Bo są też folkloryści, kulturoznawcy, antropolodzy, którzy od ponad 100 lat badają polską wieś i tak zwane klasy ludowe. Jest też całe środowisko etnomuzykologiczne, jest też całe środowisko etnolingwistyczne, więc jest bardzo dużo tradycji intelektualnych. Jest też przecież literatura i Henryk Bereza w latach 70. stworzył takie pojęcie nurtu ludowego w polskiej kulturze, mówiąc, że jakby jest taki osobny głos po prostu w polskiej kulturze, który on nazywał głosem powiedzmy chłopskim. I ja wolę to pojęcie nurtu ludowego niż zwrotu ludowego, bo mam wrażenie, że wracamy do pewnych tematów, które były bardzo mocno obecne kiedyś w polskiej kulturze. One wycichły przez jakiś czas i być może to jest kwestia też pewnego głosu pokoleniowego. No właśnie chciałam cię tutaj zapytać, teraz się przebija. To co sprawia, że w tej chwili, no bo twoja książka i mam nadzieję, że będziemy dziś mieli czas, żeby porozmawiać właśnie o tym, jak ona się zahacza o te nasze życia, ludzi, którzy odbierają tę książkę i te książki i znajdują w sobie jakąś część tej opowieści, ale jak to się dzieje, że badacze różnych, jak powiedziałeś, elementów naszej kultury, życia społecznego, historii, w jakimś momencie, no właśnie, pytanie, czy to jest tylko kwestia jakby wypłynięcia ich do takiej lepszej atencji, tak, tego postawienia ich w reflektorze, czy też następuje jakieś wzajemne zasilanie się, które powoduje, że dostajemy nowe myśli, nowe badania, nowe publikacje. Jak to się dzieje? Ja myślę, że to też jest kwestia, to znaczy właśnie mówienie o modzie jest bardzo łatwym załatwieniem tematu. To znaczy wiadomo, oczywiście wiadomo, że są fale zainteresowania pewnymi obszarami tematycznymi i czasem, mówiąc bardzo uproszczając, czasem popularne są kryminały, a czasem popularne są reportaże bardziej, jak sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o badania historyczne, to myślę, że to przede wszystkim jest kwestia związana po prostu z popularyzacją nauki. To znaczy ja w swojej popularyzacji nauki, popularyzacji historii zauważam przede wszystkim taką naprawdę bardzo prostą rzecz w gruncie rzeczy. To znaczy to, że ludzie są zainteresowani czasami przeszłymi, czasami dawnymi, w momencie, w którym orientują się, że czasy dawne i ludzie, którzy żyli w czasach dawnych, to też byli ludzie, mówiąc w skrócie. To znaczy mówią, mieli życie codzienne i odpowiedź na takie pytanie, o którym właśnie mówił Kacper, że jak wyglądało życie chłopa pańszczyźnianego, to jest pytanie w gruncie rzeczy fascynujące, dlatego że ono że zanurkowanie właśnie w życie codzienne i w takie drobne wydarzenia, które są oderwane od wielkiej polityki, od ruchów wojsk i rodów arystokratycznych, tak, sprawia, że ta historia życia codziennego, historia rodziny, historia wychowania, historia oświaty, tego typu obszary, czy historia rozrywki i tak dalej, to są takie obszary, które dla czytelnika pokazują mu, że przeszłość ma jakiś kolor, ale też, że przeszłość to jest taki zbiór, że to jest taki zbiór codziennych wydarzeń, które są równie istotne dla, powiedzmy, trwania świata, jak te wydarzenia uznawane, określane jako wielkie, a jednocześnie dają poczucie łączności z tą przeszłością. Ale czy to, o czym, Alicjo, mówisz, to jest jakby trwała zmiana, to docenienie antropologii, codzienności w historii, czy musi upłynąć jakiś czas od wielkich wydarzeń historycznych, żebyśmy i w ten sposób, poprzez codzienność, zwyczajność, fenomen zwyczajności życia, mogli popatrzeć na przeszłość swoją? Ja myślę, że to jest taka ogólna prawda. To znaczy to, że łatwiej popularyzować, czy łatwiej zainteresować jakimś tematem, jeżeli naszym celem jest zainteresowanie naszym tematem badawczym, czy jakimś tematem jak największej liczby osób, odnosząc się do rzeczy zwyczajnych. I stąd też myślę, że częściowo ten zwrot ludowy jest tak dobrze przyjmowany i tak często głęboko rezonuje w ludziach, bo zwraca się ku rzeczom jak najbardziej zwyczajnym. Nie tylko opowiada o codziennym życiu arystokracji, tak, które to też jest historia codzienności, ale takiej bardzo, powiedzmy, dostępnej bardzo niewielu, ale opowiada o codzienności ludzi, którzy byli bardziej podobni. Mogę coś dodać. Jeśli mielibyśmy mówić o bilansie zwrotu ludowego w literaturze, w kulturze polskiej, to jasne, pełna zgoda z Alicją o tym, że to jest nurt w kulturze, który właśnie pokazał nam bardzo dużo rzeczy, których nie wiedzieliśmy wcześniej o codzienności w dużej mierze w większości przypadków naszych przodków, tak, z klas ludowych. Ale, i tutaj jest daje to ale, bo moim zdaniem to jest znacznie, znacznie ważniejsza rzecz. W tym momencie, jak tutaj siedzimy, trwa strajk w gnieźnieńskim Jeremiasie, w fabryce Jeremias. Koszmarne rzeczy się tam dzieją. Szefowie zamykają pracowników w klatkach. Zupełnie poważnie mówię. I rozmawiamy o zwrocie ludowym. I rozmawiamy jednak o przeszłości, tak? Znaczy o przeszłości i o codzienności naszych przodków, a nie rozmawiamy o tym strajku. Więc niekwestionowany plus i niekwestionowana zaleta zwrotu ludowego to zwrócenie uwagi na codzienność klasy robotniczej czy proletariatu wiejskiego, jakby to ująć. Jednocześnie nie przyczyniło się moim zdaniem do tego, żebyśmy bardziej w opinii publicznej, czy więcej uwagi przywiązywali w dyskursie publicznym do obecnych tarć klasowych, do obecnych strajków, do sytuacji pracowniczej. To nie jest zarzut, to jest raczej obserwacja, tak? Pytanie, na ile to w ogóle było do zrobienia, na ile przemodelowanie tego zwrotu w taki sposób, aby jednak kwestia klasowa w jakiś sposób stała się bardziej palącą kwestią w dyskursie publicznym, to jest temat do rozmowy, nie wiem na ile na dzisiaj, ale... Ja się zastanawiam, jeszcze chciałam wrócić do profesora Kacpra Pobłockiego, bo powiedziałeś o kwestii pokoleniowej. Ja się zastanawiam, dlaczego teraz, to znaczy jakie czynniki wpływają na to, że teraz w tych ostatnich powiedzmy 10 czy kilkunastu latach mogliśmy zająć się tymi tematami, czyli powrócić na przykład do badania tej codzienności po jakiejś przerwie od lat 70., gdzie, jak powiedziałaś, ona dużo silniej była, z większą powagą traktowana. To co powoduje, że teraz to jest możliwe? Nie wiem. Wydaje mi się, że to te książki, jeżeli się popatrzy na biogramy osób, które piszą te książki, no to są osoby w tak zwanym średnim wieku trochę, tak? Od 35 do tam 45 do 50, tak? I mam wrażenie, że to jest w pewnym sensie głos pewnego pokolenia. Głos też, tak jak, nie wiem, książki Alicji, tak, które są książkami naukowymi, ale gdzieś się też bardzo dobrze czyta, tak? Czyli to są książki, które trochę wychodzą poza jakby takie założenie, że naukowcy muszą mówić bardzo hermetycznym, trudnym językiem, a potem łaskawie tłumaczą światu, jakby o co chodzi. Tylko to są książki jednocześnie naukowe, które mają jakąś wartość naukową, które tam odkrywają jakieś drobne rzeczy, czy kładą światło, nowe światło na jakieś rzeczy, które historycy czy tam inni naukowcy wcześniej nie widzieli, ale jednocześnie są książki, które da się czytać. To też mam wrażenie, że jest jakby tylko naszego pokolenia, tak? Że jakby ja się bardzo cieszę, że moją książkę czytają osoby, które jakby nie pracują w akademii, tak? I dla mnie to jest ogromna wartość, że można jakby prowadzić te dwie rzeczy naraz, że to nie jest albo-albo, tak? Że to nie jest tak, że albo robisz badania naukowe, albo rozmawiasz na te tematy z każdym, tak? Kto jest w stanie, kto potrafi czytać, tylko że można robić to jedno i drugie. No, ja trochę trafiłem na temat po prostu przemocy, tak? Bo ja pisząc książkę, znaczy chcąc napisać książkę o pańszczyźnie, nie wiedziałem, że odkryję ten cały ocean przemocy, który tkwi w polskiej historii i ta książka jest o tym, tak? Jakby ja nie planowałem pisanie tej książki na ten temat. No i ten temat przemocy otwiera jakby dużo rozmów, prawda? I to jest też przemoc jakby genderowa, tak? Przemoc mężczyzn wobec kobiet i tutaj też książki znowu Alicji o służących, które były moim zdaniem takim pierwszym jakby głosem, który pokazuje też światło na zupełnie nową grupę, o której wcześniej w ogóle nie rozmawiano, czyli na służące, tak? Jak ja pamiętam z mojej szkoły, jest taki obraz feudalnej piramidy, prawda, różnych stanów, że jest tam król i tam szlachta, kler, tam Żydzi i tak dalej, i chłopi. I tam nie ma w ogóle służących. Okazuje się, że to była bardzo duża grupa, której historia w ogóle nie była obecna. I tutaj na przykład duża właśnie zasługa Alicji, czy też Janny Kuciel-Frydryszak. I też dla mnie to były bardzo ważne inspiracje, żeby też o służących w czasach pańszczyźnianych napisać. No więc to są nowe tematy, tak? Które przebijają się do świadomości publicznej i trochę te spotkania mają taki charakter seansów terapeutycznych, bo w polskiej przeszłości i teraźniejszości jest bardzo dużo przemocy, jakby na różnych polach, nie tylko na w tym wymiarze klasowym, ale też osobistym. I mam wrażenie, że te książki też tego tematu, nie tylko, ale też tego tematu dotykają. I to jest cały czas taka niezagojona rana. A znów psychologia pokazuje bardzo wyraźnie, że nie ma jakby uleczenia się z traumy bez rozmowy. Rozmowa jest jakby najważniejszym, jakby z pierwszym i kluczowym elementem zdrowienia. A znów polskie badania psychologów pokazują, że polskie społeczeństwo jest niezwykle straumatyzowane. Są badania porównawcze, które pokazują, że odsetek osób z PTSD w Polsce jest o wiele większy niż w innych krajach. Więc no, mamy dużo do przerobienia jeszcze. I ja mam wrażenie, że te rozmowy, jakkolwiek je nazwiemy, czy to jest zwrot ludowy, nurt ludowy, czy cokolwiek, jakby dotykają tego tematu i to dokonuje się bardzo ważna praca i nad emocjami, i nad osobistymi historiami, ale też nad tymi dużymi historiami, które opowiadamy o sobie jako o społeczeństwie. Ja też jeszcze chciałam dodać, że liczba książek, która wyszła i prac naukowych, które wyszły w ramach, powiedzmy, tego zwrotu ludowego, to jest też dość szeroka grupa. To znaczy są książki o klasach, o chłopstwie, o klasach ludowych, ale też są książki o klasie robotniczej miejskiej, o miejskim proletariacie. I tak jak Kasper mówi, że jego książka jest o przemocy, to moje książki są o pieniądzach. To znaczy o pieniądzach i o pracy, bo ja sobie zadaję takie podstawowe pytanie na temat... Podstawowe pytanie, patrząc na wiek XIX, kto ma kasę, bo kto ma kasę, ten ma władzę. I stąd napisałam książkę o służących domowych, napisałam książkę o pracownicach seksualnych, napisałam książkę o robotnicach fabrycznych. Z taką ogólną, zewnętrzną myślą przyświecającą mi, żeby prześledzić ten przepływ pieniędzy. Tego, kto zarabia, kto je ma, kto nimi dysponuje, kto ich jest pozbawiony i z jakiego powodu. I dlatego też się chciałam odnieść do tego, co Łukasz mówił, to znaczy tego namysłu nad pracą, dlatego że znowuż, najłatwiej, tak jak mówił Kasper, mówić jest o sobie, dlatego moje książki wychodzą raczej nie z tego, z tej chęci spojrzenia na odkrycia nowych informacji na temat grup wykluczonych, tylko raczej z tego namysłu nad pracą i nad gospodarką i nad przepływem pieniędzy. I dlatego, że one są o pracy, to też w trakcie moich spotkań autorskich ja często spotykam ludzi, którzy są dużo też kobiet, no bo ja też piszę książki na temat emancypacji i to są jednak nurt gender studies częściowo, ale ja mam rozmowy nie na temat takiego odkrywania tożsamościowego swoich korzeni wśród moich czytelników i czytelniczek, tylko raczej takie związane z namysłem nad pracą, to znaczy nad tym, w jaki sposób podejście do pracy. I padają takie słowa jak wyzysk, tak? I padają takie słowa jak prawo pracy, jak prawa pracownicze, jak strajki. I też myślenie o nieodpłatna praca kobiet, niewidzialna praca kobiet. Książka o służących bardzo dużo tego typu tematów takich właśnie otworzyła. W współczesnym ujęciu. Tak, tak, w ujęciu współczesnym, bo właśnie no, moi czytelnicy z kolei widzą bardziej w tych książkach namysł nad tym, skąd się wzięła współczesna kultura pracy, no bo XIX wiek to jest opowieść o początkach kapitalizmu, który znamy i kształtowania się tych dogmatów tego kapitalizmu. Z jednej strony tego mówienia o self-made manach, a z drugiej strony traktowania pracy jako jakiegoś etosu tożsamościowego, służby, poświęcania się pracy, ale też no, to są tego typu tematy, które naprawdę rezonują bardzo współcześnie i też myślę, że one pozwalają, no nie mówię, że bezpośrednio ktoś po lekturze, nie wiem, mojej książki, czym książki, ale ja Włókniarek, Martyn Madejski, czy jakiejkolwiek bardziej w tym robotniczym nurcie, jasne, dołączy do strajkującej ekipy fabryki współcześnie, ale jednak jest to obecne i ja to widzę, że czytelnicy, że dla nich jest to okazja do namysłu nad tym, skąd się wziął ich stosunek do pracy i jak ten stosunek między pracownikiem a pracodawcą wygląda. Mamy nadzieję zrobić trochę miejsca dla waszego namysłu. 2 2 7 3 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na wasze myśli, bo może jesteście po lekturze takiej książki, która mocno was poruszyła, albo właśnie sprowokowała do rozmów, do rozmyśleń o pracy, o przemocy, o swoich doświadczeniach. Zapraszamy, dzwońcie, dajcie znać. Kacper Popłocki powiedział o tym, że pojawienie się takich książek ma taki aspekt terapeutyczny. Jak to się właściwie rozgrywa? Czy możesz nam trochę powiedzieć o tym, jak twoja książka, jak powiedziałeś, przystępna, ale naukowa, pracuje emocjonalnie w odbiorcach. Co my możemy dla siebie, takiego straumowanego społeczeństwa, wziąć z tych lektur? Ja pisząc Chamstwo odrzuciłem bardzo silną pokusę wypowiedzenia się na temat dziedzictwa pańszczyzny. Czyli tego, co to doświadczenie z nami zrobiło, co z tego zostało. Z wielu względów. Po pierwsze, trochę nie byłem pewien, że odpowiedzi, które krążą, powiedzmy, wśród publicystów, polski folwark, mentalność folwarczna i tak dalej, że one są właściwe, że one są prawdziwe. Bardziej wydawało mi się, że po prostu trochę nie wiem. Więc napisałem, uznałem, że z takiego antropologicznego obowiązku po prostu położę to doświadczenie pańszczyzny na stół. I teraz sobie o tym porozmawiamy, co z tego nam zostało. I myślę, że takim największym zaskoczeniem dla mnie było to, że osoby o, powiedzmy, chłopskim pochodzeniu zwykle mówią, fajna książka, ciekawa, dowiedziałem się ciekawych rzeczy na temat przeszłości i tyle. Nie jest, jakby te historie nie są zwykle, bo też pańszczyzna dawno temu minęła, prawda? Więc nie są zwykle jakby jakieś takie szczegółowe opisy własnego życia. Natomiast od osób pochodzenia szlacheckiego dostałem kilka bardzo, trudno mi powiedzieć, znaleźć słowa, bardzo wstrząsających opisów jakby historii rodzinnych. Tak? W tym sensie, że jedna czytelniczka napisała o tym, że jej dziadek po tym, jak zlikwidowano folwarki w 1944 roku, w zasadzie jakby taki folwark urządził w rodzinie. I ona dzięki tej książce, którą ja napisałem, na przykład rozumie, dlaczego, nie wiem, mężczyźni w jej rodzinie jakby źle jakby patrzyli z góry na kobiety i traktowali jako służące. I ja też później, już napisawszy tą książkę, bo ja mam jakby taką podwójną historię, znaczy z od strony mamy jestem potomkiem podwileńskich służących, a od strony ojca jestem potomkiem kaszubskiej szlachty. I ja się nie wychowałem na Kaszubach, tylko jeździłem do mojego dziadka, który uważał się za szlachcica. Miał konie, jeździł bryczką do kościoła, no generalnie taki szlachcic pełną gębą. I on się uważał za lepszego od wszystkich innych. Ja nigdy nie rozumiałem dlaczego, bo wychowałem się w tej robotniczej rodzinie powileńskiej w Bydgoszczy, gdzie było bardzo dużo troski i miłości. I miałem wrażenie, że to potomkowie służących przepracowali sobie w dużej mierze tą traumę, że udało się trochę to doświadczenie zostawić i dlatego być może ono stało się takie abstrakcyjne i wyprane trochę z rzeczywistości. I teraz wiem, bo teraz pracuję nad kolejną książką na ten temat, że wiem, że jakby klasy ludowe wykonały ogromny taki właśnie terapeutyczny wysiłek, żeby poradzić sobie z tym doświadczeniem i robiły jakby bez kozetki, tak, bez psychoterapeuty, bo jakby nie było takich narzędzi, ale te osoby robiły dokładnie te rzeczy, które jakby współczesna psychologia wskazuje jako właściwe. Natomiast, więc jakby w pewnym sensie ta trauma pańszczyźniana bardziej tkwi w rodzinach poszlacheckich. I ja na przykład właśnie też zrozumiałem bardzo dziwne zachowanie mojego dziadka, który właśnie traktował moją babcię jak służącą. Ona na przykład zawsze przygotowywała posiłki, ale nigdy z nami nie jadła przy stole, tylko siedziała na takim zydelku przy zlewie. Więc to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie i bardzo się cieszę, że zostawiłem to jakby trochę otwarte, bo ja w ogóle wierzę, że książki jakby nie istnieją na papierze, tylko w głowach czytelników. Mm-hmm. I ta rozmowa dla mnie zawsze była bardzo ważna i strasznie ciekawa. I ona naprawdę prowadzi jakby na nowe tropy, tak? I mam wrażenie, ja przynajmniej się bardzo dużo też nauczyłem, jakby po prostu rozmawiając z czytelnikami, czytelniczkami, bo każdy to dziedzictwo widzi troszkę inaczej. To myślę, że jest też bardzo, bardzo ciekawe. Alicjo, a ty jak patrzysz na potencjał terapeutyczny swoich prac? Potencjał terapeutyczny. Ja myślę, że to, co można, co widzę, że, no bo właśnie zgadzam się z Kacprem, to znaczy to, że książki istnieją w naszych głowach, więc często ja jestem dość zaskoczona tym, jaka książka istnieje, jak moja książka istnieje w głowie moich czytelników, bo niekoniecznie mi nie przychodzi czasem do głowy w ogóle, że można z niej wyciągnąć jakiś taki wniosek albo namysł, który moi czytelnicy wyciągają, czy zadawać tego typu pytania. Natomiast moje książki na pewno bardzo nie tyle powiedziałabym, że mają potencjał terapeutyczny, bo nie, one raczej, mam nadzieję, w tych dobrych momentach skłaniają do namysłu czytelniczki nad sytuacją, nad źródłami współczesnych stereotypów i takich nie kwestionowanych dogmatów na temat roli kobiety, sytuacji kobiety, szczególnie w tym podejściu, w tym aspekcie tak zwanego łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem, albo łączenia pracy zawodowej z byciem dobrą kobietą, prawdziwą kobietą, kobiecą kobietą, tak? Bo to jest też taki temat, który się w moich książkach pojawia. I ten namysł często jest bardzo w moich czytelniczkach taki bardzo uderzający. To znaczy one też w trakcie spotkań autorskich mówią o historii swojej rodziny, o tym, co pamiętają, ale też no, starsze moje czytelniczki mówią o sobie po prostu. Opowiadają o tym, jak ta odpowiedzialność za jakieś bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny, bo ja bardzo to podkreślam w moich książkach i dlatego piszę o grupach zawodowych, o kobietach pracujących w XIX wieku, że ta odpowiedzialność za sytuację ekonomiczną rodziny nie spoczywała na mężczyznach jedynie i nigdy to nie była prawda. I te moje czyty, mimo że kultura wówczas starała się bardzo dokładnie przekonać szerokie masy społeczne, że dokładnie tak jest, że kobiety są wykluczone z tego zdobywania środków finansowych. I to moje czytelnictwo bardzo rezonuje, bo one właśnie mówią o tym takiej historii tego niedoceniania, nie zwracania uwagi na ich pracę zarobkową czy zawodową, o tych problemach związanych z łączeniem tej pracy zarobkowej z życiem codziennym. No i też o właśnie, więc nie powiedziałabym, że to ma potencjał terapeutyczny, bo też ja tymi kwestiami tożsamościowymi się aż tak nie zajmuję. Ja raczej, że oferują taki namysł nad, i co widzę, że się sprawdza, że oferują taki właśnie namysł nad tym, co daje, kto jest w pozycji władzy w społeczeństwie, w mniejszej społeczności, większej społeczności, w rodzinie i jak to się łączy z pieniędzmi, z pracą zawodową i zarobkową. Mm-hmm. Chętnie bym coś dodał do tego wątku terapeutyzowania. Znaczy, byłoby świetnie i bardzo bym się cieszył, gdyby efektem przeczytania na przykład twoich książek było wstępowanie związków zawodowych. Albo zdobywanie świadomości swoich praw pracowniczych. No dobrze, oczywiście w olbrzymim w tym momencie. Ja nie chcę, Łukasz, uciec od tego, co już wniosłeś do audycji, jasne. Bo to jest bardzo ważne, jak to się dzieje, że te procesy, o których powiedzieli Kacper i Alicja, jednocześnie w jakiś taki oczywisty, nie wiem, dosłowny, może to jest lepsze słowo, dosłowny sposób przekładałyby się na zmianę postaw, zachowań, czy wręcz wyborów politycznych również. Ja jakby sądzę, że po lekturze książek Alicji szanse na te faktyczne zmiany swojego spojrzenia na swoją pozycję w społeczeństwie są możliwe. Ale przypominam sobie w tym momencie ostatni rozdział Chłopek Joanny Kuciel-Frydrycza, która już, książka się tutaj już pojawiła kilka razy w dyskusji, gdzie w tym ostatnim rozdziale właściwie dowiadujemy się trochę, co jest taką centralną stawką tej książki, co interesuje autorkę w tym reportażu. Następnie Kuciel-Frydyszek jakby wielokrotnie też w wywiadach to powtarzała. To znaczy, żebyśmy wytłumaczyli sobie sami, co to znaczy, że jesteśmy, co dla nas znaczy nasza chłopska czy ludowa szerzej tożsamość. I ostatni rozdział składa się z historii ludzi, którzy właśnie o tym opowiadają, ludzie kultury i tak dalej, i tak dalej. No i najbardziej dla mnie uderzająca w tym rozdziale była jedna z ostatnich historii, które są tam opowiedziane, to znaczy właścicielki dobrze prosperującej firmy, która też podkreśla, że ta firma jej bardzo dobrze prosperuje, która opowiada, że tego, co się nauczyła ze swojego chłopskiego dziedzictwa, to przede wszystkim pracowitości, jakby dążenia do celu, takiego samozaparcia. No i to jest strasznie, strasznie problematyczne, jeśli o tym pomyślimy. Bo jeśli podobne lekcje, jeśli takie lekcje można wyciągnąć z myślenia o swojej rodzinnej, chłopskiej przeszłości i te lekcje może wyciągnąć zarówno właścicielka firmy, jak i teoretycznie pracownik, no to nagle pytanie o to, dlaczego właściwie się zajmujemy przeszłością naszej rodziny, dlaczego się właściwie zajmujemy naszą przeszłością, naszą tożsamością jako Polacy, staje się bardziej problematyczne, tak? Znaczy projekt patrzenia w przeszłość może na dobrą sprawę zastąpić projekt myślenia o nierównościach, które są tu i teraz. Chciałam wam coś przeczytać, bo jak się szykowałam dzisiaj do audycji, to trafiłam na taki felieton Łukasza Najdera w dwutygodniku. Ten tekst ma 5 lat. Byłoby po prostu wielką szkodą, gdyby te wszystkie książki, teksty i dyskusje nie przełożyły się na głębszą refleksję, a stały się jedynie sezonową, powierzchowną modą. Czymś na kształt lewicowej wersji koszulkowo-hasłowego Kultu Wyklętych czy Powstania Warszawskiego. Lektura będzie też po nic, albo nie będzie niczym ponad wieczorną czytelniczą przygodę, jeśli nie przyjmiemy do wiadomości, iż pańszczyzna to tylko jeden z synonimów procederu, który trwa dalej w najlepsze, tak w Polsce, jak i poza Polską. To nie serial osadzony w przeszłości, ale rzeczywistość, tyle że pod zmienioną nazwą. Również i dzisiaj nasi bliźni, miliony bliźnich, bywają zniewoleni, eksploatowani, oszukiwani i wyzuci z podstawowych praw. No to jest właściwie powtórzenie twojej, Łukaszu, myśli. Ja dlatego wracam do tego wątku mody czy hajpu, żeby zadać wam pytanie, czy to nie jest w pewnym sensie też jakby niebezpieczeństwo zmiany pewnego trendu w badaniach, w myśleniu, w taki element, czy właściwie w taką materię, która jest rzucana temu bębnowi komunikacji, zagadywania rozmaitych publikacji, czy wykreowanie pewnej mody nawet w świecie książek, tak? Które mnie się wydaje, Łukasz, popraw mnie, jeśli się mylę, że pewne zapotrzebowanie na książki związane z tematyką ludową chyba się uspokoiło. Pytanie, czy nie wygasa. I czy to w związku z tym tworzy pewne ryzyko, że jakaś taka chęć do rozmawiania o tych tematach, takiej żywej dyskusji, o której na przykład Kacper Pobłocki dzisiaj mówił, też będzie słabła, że po prostu przeżujemy ten temat. Ja nie wiem, na ile to jest rzecz specyficzna dla tej problematyki i dla tego zagadnienia. To jest rzecz specyficzna dla dobrze naoliwionego rynku, który w momencie, w którym pojawia się pewna zupełnie niezwiązana z cynicznym graniem pod rynek ludzi, którzy pracują niezależnie od siebie nad różnymi pracami. I tak się składa, że publikuje i ich publikacja się zbiega w czasie, bo taka była sytuacja przecież z tym zalewem książek wpisywanych w Wzrost Ludowy w pewnym momencie u nas. Zadając sobie te pytania, zadajemy sobie w gruncie rzeczy pytania o rynek. Czy zawsze jest tak, że pewien temat ma dla niektórych jego odbiorców potencjał tylko taki, żeby go wykorzystać do, wiecie, sygnalizowania cnoty, tak? Własnej, więc w oczywisty sposób duża popularność książek z nurtu zwrotu ludowego może być bardzo łatwo używana do właśnie takiego, ja już nawet nie chcę mówić, że performowania własnej po prostu wrażliwości społecznej czy czegoś w tym rodzaju, no ale to tak, to jest łatwy, potencjalnie łatwy temat do wzruszeń czy nawet jakichś takich dętych haseł, tak, i tak dalej. Natomiast to jest jakiś wycinek, to jest jakaś część, która być może przynosi nam jako autorom większą popularność naszych tekstów. Ale wiele rzeczy może być prawdą jednocześnie, tak? Więc z drugiej strony, ja bym jednak nie dyskredytowała i nie, po prostu nie pomijała tego namysłu, który się pojawia w czytelnikach. A on się ewidentnie pojawia przy okazji czytania książki, która jest bardzo popularna dla wielu ludzi z różnych powodów. Tak? Więc tak, no jest taka moda. Jest taka moda na rynku wydawniczym. Ona się bierze, jak już rozmawialiśmy, myślę, z wielu przyczyn. Części psychologicznych, części tożsamościowych, części związanych z po prostu ciekawością. Ja wierzę też w ludzką ciekawość po prostu, jeżeli chodzi o czasy minione. No i to znowuż jest to pytanie, co my jako autorzy z tym zrobimy, ale też z trzeciej strony my też nie jesteśmy odpowiedzialni za recepcję naszych książek w tym sensie, tak? To znaczy... Tak. Ja chciałam jeszcze Kacpra Popłockiego zapytać o to, no właśnie, czy kiedy ty rozmawiasz z czytelnikami swoich książek o pańszczyźnie, o przemocy, to powiedziałeś o tym, jak różni przedstawiciele różnych grup patrzą na przeszłość, ale czy jest coś z tego, o czym Najder mówi, takiego niebezpieczeństwa, że my się zapatrujemy w przeszłość, a nie widzimy tego, co dzieje się dzisiaj? Czy ty masz jednak inne wrażenie, że to wyczula i wyostrza tę uważność? No nie, tak jak mówiłem, jakby do tanga trzeba dwojga. Nie ma książek bez czytelników i dla mnie, jako dla autora, bardzo ważne jest to, żeby zostawić miejsce dla czytelników w książce. I ja, pracując nad książką, najpierw zastanawiam się, co chcę powiedzieć, a potem tak naprawdę projektuję pewne sensie doświadczenie czytelnicze dla czytelnika. Trochę tak jak kurator organizuje wystawę. I tutaj bardzo wyraźnie, już mówiłem o tym, uznałem, że to nie jest moje zdanie, żeby mówić o tym, co z tego zostało, jakie jest echo tego doświadczenia w teraźniejszości. I ja wiem, bo tak mi opowiadają czytelnicy, czytelniczki na spotkaniach, że to jest to, co się dzieje w ich głowie, jak czytałem tą książkę o przeszłości, tak? Ja im opowiadam o przeszłości, mm-hmm. a oni wykonują tą pracę, jakby zastanawiają się, co z tego nam zostało. I no już mówiłem, i to jest bardzo ciekawe, i dla mnie to jest super doświadczenie, że ja się też dowiaduję nowych rzeczy. I w zasadzie no teraz pracuję nad kolejnym, drugim, trzecim tomem, bo chamstwo będzie jakby początkiem takiej trylogii pańszczyźnianej. I nie byłoby tych drugich, ja nie planowałem tego tak zrobić, nie byłoby tych drugiej i trzeciej części właśnie dotyczącej jakby dziedzictwa pańszczyzny bez tych głosów czytelników. I ja się bardzo dużo ciekawego dowiedziałem. I ja się bardzo cieszę, że ta dyskusja się otwiera poza jakby wąskie grono akademickie. Ja myślę, że też ten potencjał, że czytanie o przyszłości dla czytelników ma ten potencjał odkrywania jakiegoś nowej perspektywy patrzenia na teraźniejszość, ponieważ my mamy, tak myślę, w ogóle wszyscy jako czytelnicy, taką naturalną chęć tego, żeby coś, o czym czytamy, jakieś informacje, które się dowiadujemy, odnosić do swojego obecnego doświadczenia. Więc chociażby w ten sposób, przez taki prosty instynkt tego, żeby odnosić tę wiedzę do swojego doświadczenia obecnie, do tego, jak żyjemy teraz, to daje jakieś tam możliwość, potencjał, pole do namysłu nad teraźniejszością, ale co się z tym stanie dalej, no to już zależy. Teraz przypomniałem sobie, wczoraj to obejrzałem w ramach przygotowywania się do dzisiejszej rozmowy, realizację W imię Jakuba S. Pawła Adamirskiego świeżutką, tak, z Teatru Telewizji, jest do obejrzenia w internecie. I wydaje mi się, że jest jedną z ciekawych i najbardziej takich drażniących i też dużo wnoszących, moim zdaniem, do tej dyskusji o bilansie trotulowego rzeczy, które Demirski robi tej realizacji, to pokazuje tak absolutnie prowokacyjnie, że postacie no, z jednej strony właściciela ziemskiego, z drugiej strony po prostu właściciela firmy mają w swoim mieszkaniu książki, które wyglądają, jakby się wpisywały w Zwrot Udowa, a na ścianie wisi zdjęcie prababki w chuście. I to jest bardzo, bardzo prowokacyjny moment tej sztuki, tak? To znaczy pokazuje Demirski takie właściwie łatwość tego, o czym Alicja mówiła, tak? Wykonywania pewnych takich prostych gestów etycznych, które właściwie może wykonać ktoś, kto historycznie rzecz biorąc był tym, kto mógł bić tego naszego pradziadka. Słuchajcie, mamy niespełna minutę. Kacper trochę zarysował pole, którym się teraz zajmuję. Jeszcze patrzę na Alicję Urbanikowicz, bo chcę zapytać, no co dalej? Przynajmniej w twojej pracy naukowej. Co się otworzyło? Gdzie ty będziesz dalej pracować? Ja kontynuuję swoją pracę naukową, a książki piszę w dalszym ciągu. Ja się zajmuję cały czas miejską klasą robotniczą. Śledzę przepływ pieniędzy, śledzę pracę i patrzę na to, kto te pieniądze miał, a kto ich nie miał i dlaczego. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za taką pomoc w zrozumieniu, jak książki i prace naukowe jednak dość skutecznie przesączają się do naszych umysłów. Bardzo dziękuję. Doktor Alicja Urbanik-Kopeć, Łukasz Żurek i Kacper Pobłocki byli dzisiaj gośćmi. I my się już także żegnamy. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi.